Това, което исках да ти кажа, прошепна тайно жадната трева. Преминах прага, взех си и багажа, разля се в очертания света. Пространства се разделят недокоснати, гласът им чувам, те не са далеч. Те се догонят, искат и препускат неми в самотата си и в празната си реч. Отново съм сама, отново Росата ме целува. Остава ми сълза, остава, за нежност не наситна, за нежност не наситна е нощта. Отново съм сама, отново Росата ме целува. Остава ми сълза, остава, за нежност не наситна, за нежност не наситна е нощта. Night.